Puso ko'y sa'yo lamang ibibigay. Huwag ka nang mangamba. Kahit kailan sa'yo lamang iaalay ang pag-ibig kong ito. Bakit ganon, hindi mo nakikita ang pagsuyo ko na sadyang tunay? Kahit na ako'y hindi pinapansin, hindi titigil ang pag-ibig ko. Kahit na nabang ako'y isang alipin ng pagmamahal sa'yo. Sana'y iyong silipin ang puso mo kung mayroon siyang naramdaman.